elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest ósma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. A może do dyscyplin olimpijskich dodamy czytanie serwisu na precyzję. Około 5.20 poprosimy, Romuald Wójcik. A spróbujemy. Parlament Europejski szybko podejmie decyzję w sprawie immunitetu europosłów PiS, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Jutro PKW ma ogłosić, czy odbiera Prawu i Sprawiedliwości subwencje po kampanii wyborczej tej partii. Projekt wytycznych w zakresie prowadzenia spraw związanych z aborcją przekazany do Krajowej Rady Prokuratorów. Wobec niezbitych dowodów Parlament Europejski szybko podejmie decyzję w sprawie uchybienia immunitetów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, powiedział europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosłów PiS przekazał przewodniczącej Europarlamentu prokurator generalny Adam Bodnar. Sprawa dotyczy udziału w pracach Sejmu wbrew wyrokowi sądu. Najpierw wniosek analizowany jest pod kątem formalnym, a potem wysyłany do podkomisji działającej w ramach Komisji Prawnej, dodał Dariusz Joński. W tej podkomisji jest kilku posłów, którzy analizują ten wniosek, no i podejmują decyzję. Ponieważ sierpień jest miesiącem wakacyjnym w Parlamencie Europejskim, a już jesteśmy po wyborze prezydiów, ten wniosek, jeśli tylko wpłynie, będzie procedowany we wrześniu. W kwietniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik usłyszeli zarzuty dotyczące złamania zakazu sądowego pełnienia funkcji publicznych. Zdaniem koalicji rządowej Państwowa Komisja Wyborcza powinna zakwestionować sprawozdanie z kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości i odebrać tej partii 26 milionów złotych subwencji. PKW ma jutro podjąć w tej sprawie decyzję po uzyskaniu informacji z prokuratury. Fakty są w tej sprawie jednoznaczne, mówi wiceszef resortu aktywów państwowych Robert Kropiwnicki i wskazuje na Fundusz Sprawiedliwości czy Pikniki 800+. Tak robią wszyscy, przekonuje europoseł suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Mogę polecić stronę Urzędu Województwa Mazowieckiego, gdzie kandydaci w trakcie kampanii wyborczej przekazywali czeki w imieniu pana marszałka Struzika. Ja tego nie krytykuję, ale to nie znaczy, że mają odbierać im subwencje. Najnowsze materiały dotyczące nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przekazała do komisji Kancelaria Premiera. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest projekt wytycznych co do prowadzenia spraw związanych z aborcją. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał dokument do Krajowej Rady Prokuratorów. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że jest to rezultat pracy zespołu, który badał około 600 spraw związanych z przerwaniem ciąży oraz tak zwaną aborcją farmakologiczną. Chodziło o sprawy zakończone umorzeniem lub odmową wszczęcia postępowania. Zadaniem tego zespołu była ocena, czy prokurator dokonywał prawidłowej kwalifikacji, czy podejmował odpowiednie działania w postępowaniu, a także czy ta decyzja była prawidłowa. Prace tego zespołu przybrały kształt wytycznych, to są takie wskazówki metodyczne, które prokurator generalny kieruje do prokuratorów, aby w ten sposób podnosić jakość prowadzonych postępowań. Zgodnie z przepisami projekt musi uzyskać opinię Krajowej Rady Prokuratorów. Mamy ją poznać w pierwszej połowie sierpnia. Opracowanie wytycznych dla prokuratorów zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. Nie od początku przyszłego roku, a od stycznia 2030 ma obowiązywać zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz genetycznie modyfikowanych. Zmianami w przepisach ma się dziś zająć rząd. Ministerstwo Rolnictwa jest za przesunięciem wejścia w życie zakazu o 5 lat z obawy o załamanie eksportu mięsa drobiowego z Polski. Ustawa w tym zakresie została przyjęta w 2006 roku i od tamtej pory termin wprowadzenia zakazu jest przesuwany. Rząd argumentuje, że potrzeba więcej czasu na znalezienie wysokobiałkowych składników, które zastąpią śrutę sojową GMO. Zdaniem rządzących obecna sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę nie sprzyja podejmowaniu kroków prawnych, które mogą negatywnie oddziaływać na sektor produkcji pasz i produkcji zwierzęcej. Ministrowie zajmą się także nowelizacją ustawy o cudzoziemcach, która dostosowuje nasze przepisy do regulacji unijnych. Chodzi o uregulowanie kwestii wjazdu, praw i udzielania zezwoleń na pobyt i pracę osób szukających zatrudnienia w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Bez prądu pozostaje około 3000 gospodarstw domowych w powiecie sokólskim i białostockim na Podlasiu. Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja informuje, że wszystkie awarie zostały zlokalizowane. Teraz pozostały prace przy najtrudniejszych uszkodzeniach. W związku z wichurami strażacy na Podlasiu interweniowali ponad 500 razy. Dziś lokalnie i tylko na początku powieje silniej, ale pogoda zdecydowanie się poprawia, mówi synoptyk Tomasz Siemieniuk. Dzisiaj wygląda na to, że wreszcie osłabnie wiatr, choć jeszcze na Suwalszczyźnie początkowo może być porywisty. I jak na razie w najbliższych dniach wygląda na to, że pogoda nam się w miarę ustabilizuje, pomimo że noce mogą być dosyć chłodne z temperaturą minimalną od 9 do 11 stopni, to z każdym dniem będzie się robiło coraz cieplej. W przyszłym tygodniu mają wrócić upały. Na koniec jeszcze informacja z miejsca, gdzie są stałym elementem aury. Tuaregowie z Mali, którzy pod koniec tygodnia wyeliminowali kilkudziesięciu rosyjskich najemników, po zwycięskich walkach pozowali do zdjęcia z ukraińską flagą. Zdjęcie opublikował dziennik Kyiv Post. To zdjęcie wydaje się wskazywać na poparcie Tuaregów dla Ukrainy, która ściga najemników Wagnera na całym kontynencie afrykańskim, skomentowali dziennikarze pisma. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5.17. Brawo, Romku. Prawie, że 5.20 dokładnie. Jaki medal? Drewniany? No, nie. Medal tu złoty to może nie, bo nie było idealnie. Pobrązawiany. Wicemistrzem zostałeś. Teraz będzie sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Ale teraz już sport na poważnie. Adam Malecki. Ile mam czasu? Ile chcesz, bardzo proszę. Dla ciebie to dla ciebie wszystko. Raków Częstochowa. Dobra, nie przesadzaj. Raków Częstochowa przegrał z Krakowią 0-1 na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Porażka w domu nie była w planach trenera Rakowa Marka Papszuna. Musimy grać i punktować, tak jak zrobiliśmy w pierwszym meczu, i tu nie ma wymówek. Musimy sobie radzić. No, zbyt dobrze pracujemy i dużo się poświęcamy, żeby przegrywać u siebie po prostu. Nie tego ja oczekuję i takiej przede wszystkim energii, żeby nie czekać, aż się będzie paliło, tylko żeby te umiejętności, co wypracowujemy na treningach, pokazać szybciej. Po dwóch kolejkach na czele tabeli jest Jagiellonia Białystok. Grali także w pierwszej lidze. Arka w Gdyni pokonała 2-1 Łodzian z ŁKS-u. Na igrzyskach w Paryżu najpóźniej rywalizacje na kortach zakończyły wczoraj Lina Svitolina i Jessica Pegula. Ukrainka pokonała Amerykankę w trzech setach. Do tego Nowak Dżokowicz położył na łopatki Rafę Nadala, więc dzisiaj hiszpański weteran będzie się pocieszał grą w deblu z młodszym kolegą Carlosem Alcarazem. Carlitos wczoraj wygrał z Holendrem Rigsporem, a właśnie z Holendrami zmierzy się dzisiaj hiszpański debel. Awans także Greka Tsitsipasa czy Norwega Ruda. My dzisiaj będziemy szczególnie ściskać tenisowe kciuki za Igę Świątek, która w trzeciej rundzie zmierzy się z Chinką Wang. To około 19. Wielkie nadzieje wiążemy także z judo i Angeliką Szymańską, a także z szermierką i drużyną kobiet w szpadzie. Punkt o 22.05. Do akcji wkroczą koszykarze 3x3. Na inaugurację zmierzą się z gospodarzami Francuzami. Dobrej myśli jest Adrian Bogucki. Żadnej reprezentacji nie obawiam, po prostu mam nadzieję, że zagramy tak, jak powinniśmy zagrać i zagramy każdy mecz na 100% i nie mamy się czego obawiać naprawdę. U nas w koszykówce nie jest tylko jedna osoba, żeby po prostu grać, są trzy osoby na boisku, jeden rezerwowy. Trzymam za wszystkich kciuki, żeby po prostu też każdy był zdrowy. Jak będzie wszystko na dobrym poziomie, to powinno być wszystko okej. Trzymamy za słowo, no i trzymamy kciuki. Więcej wieści sportowych kilka minut po 9:00. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Będziemy ściskać tenisowe kciuki. Dobrze, że nie będziemy się łapać za łokieć tenisisty, bo to już by było mniej przyjemne. Albo golfisty. Na przykład. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Około 22 stopni Celsjusza na Podhalu, to raczej ta dolna granica, oczywiście obok 19-21 nad Bałtykiem. Górna granica temperatury na wtorek to 27 stopni Celsjusza w centrum i na południowym zachodzie. Chmur ma być jak na lekarstwo, padać dziś nie powinno. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 9:08. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem dziś z propozycjami konkurencji na Igrzyska Olimpijskie. Nowych, nietypowych. Chciałbym zgłosić może takie nietypowe połączenia, żeby atrakcyjnić. Na przykład szachy podwodne, bierki elektryczne, coś w ten deseń. Pozdrawiam i miłego dnia życzę. Matko, bierki elektryczne to by na pewno miało oglądalność, ale skoro idziemy w wieloboje, to możliwości jest sporo. Ja bym myślał, że trzeba było połączyć takie dyscypliny popularne z niepopularnymi, znaczy z takimi, które popularność tracą. I na przykład rzut dyskiem do kosza trzeba było zrobić, albo szermierkę na deskorolce. W tą stronę może trzeba pójść. Szermierka na deskorolce. No proszę Państwa, wyobraźnia zachwyca. Czekam na więcej, także na głosy od pań. I już zapraszam do przy okazji zgłaszania się do mniejszej gry. A u nas za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, untied your wire. It's gonna be a bumpy ride. Don't wanna bore you, totally adore you. I wanna go where everybody wants to go. Please will you tell me where everybody wants to go. I thought it was just us i dobry klimat do poranku w Trójce, a jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Renata Lis, pisarka, osoba LGBT, która wzięła ślub ze swoją wieloletnią partnerką w tym roku w Kopenhadze i nagle zaczęły się problemy. Czy te problemy już się skończyły, czy ciągle trwają? Nie, nie, no to jest dopiero początek tych problemów, bo tutaj właśnie miałyśmy przepiękne doświadczenie tego ślubu kopenhaskiego, właśnie takiej jakiejś właśnie równości, widzialności. Było to niezapomniane przeżycie, no bo po powrocie do Polski zrobiłyśmy to, co robią wszystkie pary, które pobrały się za granicą, to znaczy zgłosiłyśmy do Urzędu Stanu Cywilnego wniosek o wciągnięcie naszego aktu małżeństwa do polskich rejestrów, czyli transkrypcji, jak to się mówi oficjalnie. No i po miesiącu, zamiast odpowiedzi, której oczekiwałyśmy, na jakiejkolwiek odpowiedzi, otrzymałyśmy tylko kopię pisma do naszej wiadomości. Pisma, które kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, Marek Grzechowski, wysłał do prokuratury krajowej, uprzejmie donosząc, że złożyłyśmy taki wniosek właśnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, że to jakieś dwie panie się pobrały i w związku z tym chcą się zapisać do rejestrów polskich. No było to straszne przeżycie, bo jak prokurator pisze do człowieka, to człowiek w Polsce myśli, że coś zrobił bardzo złego, prawda? Że tutaj już zaraz jakiś kodeks karny albo coś. Okazało się potem w toku jakiejś takiej sporej awantury, która się wokół tego zrobiła, też została nagłośniona przez media, że tutaj kierownik tego urzędu się jakoś pospieszył bardzo, bo właściwie nie miał prawa już wysyłać żadnego zawiadomienia do prokuratury, ponieważ to było zalecenie Zbigniewa Ziobry, które nowy prokurator krajowy, już jakby tych powyborczy, tak, jakby mianowany po objęciu rządów przez koalicję 15 października, on już to odwołał. Prawda? No właśnie, było pismo Dariusza Kornaluka, prokuratora krajowego, w pierwszej połowie maja, w którym on powoływał się na decyzję prokuratora generalnego Adama Bodnara, że prokuratura nie musi przystępować do takich spraw. Tak. Skąd ta nadgorliwość w waszej sprawie? No, nie znam tego pana, więc nie będę tutaj spekulowała, no ale jakoś tak widzę, że utrwaliły się pewne odruchy, tak? Być może one się jakoś łatwo utrwalają, a może trafiły na podatny grunt, nie wiem. Światopoglądowy, to jest to słowo, które się pojawia często w naszym kontekście, więc ja też go użyję w kontekście Urzędu Stanu Cywilnego. Może Urząd Stanu Cywilnego też ma światopogląd, który spowodował, że wykazał się taką nadgorliwością. No w każdym razie było to obrzydliwe, bo po tej Kopenhadze cudownej, takiej właśnie włączającej, kiedy poczułyśmy się wreszcie jak ludzie, dostałyśmy właśnie coś takiego od Polski, tak? Na dzień dobry w pewnym sensie. A dlaczego ten ślub był dla was ważny? Bo w Polsce właściwie ciągle kwestia związków partnerskich jest nieuregulowana. Za chwilę przejdziemy do tego tematu. Ale po wielu latach związku uznałyście, że nie będziecie czekać na polskie regulacje, tylko jedziecie za granicę. Tak, no chciałyśmy. To nam oczywiście nie daje w sensie uprawnień żadnych tutaj w Polsce właściwie nic. Natomiast w sensie symbolicznym i takiego właśnie poczucia się wreszcie właśnie równoprawną osobą i tego, że można właśnie wejść tym głównym wejściem do pięknego kopenhaskiego ratusza historycznego, pięknego budynku i tam razem z innymi parami, bo tam czekała spora kolejka różnych par, bardzo różnych i po prostu mieć ten ślub udzielony, tak? To znaczy w takim właśnie, to tak jakby po latach takiego właśnie życia na marginesie, w jakimś takim dziwnym zepchnięciu tutaj w Polsce, tam nagle człowiek czuł, że jest częścią tej całości. To znaczy, że w tym społeczeństwie jest dla nas też miejsce i możemy je wypełnić swoim ciałem. Konkretne miejsce bardzo. Stanąć tam, być tam z uśmiechniętą urzędniczką, wzruszoną bardzo, że nam tego ślubu udziela. Ona była wzruszona, taka osoba młodsza od nas o połowę chyba, która po prostu ewidentnie była bardzo wzruszona, że takie dwie panie dojrzałe bardzo z Polski przyjechały i że ona może im udzielić tego ślubu, którego we własnym kraju nam nikt nie udzieli. Jak po 30 latach związku. Bo wy byłyście tak, po 30 razem, latach, więc jakby ten nasz ślub był czymś takim właśnie potwierdzeniem tego, co już przeżyłyśmy i właśnie, co zawsze podkreślam, nadaniem naszemu związkowi takiej społecznej formy, społecznego wymiaru. To jest bardzo potrzebne. Oprócz bardzo praktycznych praw, które wynikają z takiej formalizacji właśnie związku, ten symboliczny, też psychologiczny wymiar, że właśnie jest się uznanym, jest się widzialnym, że po prostu jest się częścią tej dużej całości, którą wszyscy stanowimy, to jest strasznie ważne. I strasznie jest dużo par z Polski jeździ, tak? Ale mnóstwo. W ogóle przed nami nie byłyśmy wcale pierwsze, a to kobiety jeżdżą. I ja sama znam trzy takie pary, które w sierpniu już zaraz będą brały ślub. Też w Kopenhadze właśnie. Czasem pomagam nawet w jakichś formalnościach, które są strasznie proste, no ale pomagam, bo już przeszłam tę drogę, więc mogę się podzielić doświadczeniem. i czuję się taką trochę jakby matką chrzestną trzech takich ślubów, które odbędą się w sierpniu. Po prostu ludzie chcą to przeżyć i to są osoby też właśnie, chcę powiedzieć, że my nie mamy 20 lat. Ja jestem osobą 50+, moja żona jest jeszcze starsza ode mnie i znamy pary w naszym wieku, które też jadą zrobić to, co my, młodsze, również przeróżne. Po prostu ludzie jeżdżą po to, co jest takie właśnie normalne i piękne i dobre. Jeżdżą niestety ciągle za granicę. Czy z pani punktu widzenia coś się zmieniło po 15 października? Obserwuje pani na pewno debatę na temat związków partnerskich w Polsce. Tak. Te związki pani, rodzą się w bólach. Wie pani co, to jest tak, że zmieniło się. No oczywiście wycofano się z tego języka nienawiści, tak? Który jakby płynął z tych najwyższych urzędów państwowych. Nie ma już stref wolnych od LGBT. No jeszcze się niektóre trzymają mocno, ale jakby aktywiści bardzo walczą i kolejne obalają te właśnie, tam toczą się w sądach postępowania, śledzę to uważnie, już prawie ich nie ma, tak jeszcze tam się jakieś ostatnie okopy zdarzają. Nie wiem, już jakby nie słyszymy też tak otwarcie ze strony kościoła jakichś tutaj dziwnych opowieści o tęczowych zarazach, jakimś bolszewizmie, neo czy czymś, nie wiem, tutaj się specjalizował biskup Jędraszewski, który już chyba poszedł w stan spoczynku, nie wiem. Władza państwowa też jakby nie zajmuje się obrzucaniem nas inwektywami, więc jest to pewien postęp, ale no trudno się z tego naprawdę ucieszyć, bo to jest takie minimum, które wydaje się po prostu czymś normalnym. No, nie czuję się wdzięczności za coś, co jest jakąś normą, prawda? Ale ciągle nie ma ustawy o związkach partnerskich. To, że teraz się okazuje, że PSL nie godzi się na przysposobienie dzieci. Należało to zrobić od razu, tak jak to było powiedziane. To był przecież jeden z konkretów na 100 dni, który się nie skonkretyzował w 100 dni, ani w 200, ani w 300. I no, po 8 miesiącach wreszcie urodziło się w bólach jakiś taki dziwny potworek, mały Frankenstein, który jakby jest związkiem partnerskim, czyli to już w ogóle jest formuła anachroniczna, od której odeszło się w całej Europie niemal. W większości państw, które miały związki partnerskie, one zostały już dawno przepisane na równość małżeńską, przestano się wygłupiać po prostu. No więc u nas jakby się urodził ten potworek bez przysposobienia wewnętrznego, czyli po prostu tęczowe rodziny, które realnie istnieją, mają dzieci, wychowują je od kilkunastu lat, one zostają na lodzie. Nadal po prostu drugi rodzic nie będzie miał żadnych praw opiekuńczych do własnego dziecka. I oczywiście jakieś takie dziwne zastrzeżenia, to już ze strony zwłaszcza PSL-u, żeby to się nie odbywało w Urzędzie Stanu Cywilnego, albo może jeśli już musi, to jakoś właśnie żebyśmy się nie cieszyli po prostu. Żeby nie było uroczystości. Jak pani to odebrała? Bo muszę powiedzieć, że byłam tym zdziwiona, że ktoś stawia takie wymagania, że mogą być związki partnerskie zawierane, ale nie wiem, mają gdzieś... No mamy się nie cieszyć. Jak nie na zapleczu to mamy się podpisywać dokumenty. Więc właśnie może w toalecie, albo w pomieszczeniu na szczotki, albo może przez paczkomat. Ja no mam wiele pomysłów, mogę się podzielić zawsze z PSL-em. No jak ja to przyjęłam? No ja to przyjęłam w taki sposób, że zadziwia mnie, że ktoś nie wstydzi się po prostu takiego czegoś powiedzieć publicznie. To znaczy to jest po prostu tak haniebne. Jest to rasistowskie. Jest to po prostu traktowanie nas jak ludzi kategorii B, którzy, nie wiem, nie zasługują, żeby wejść do Urzędu Stanu Cywilnego tym samym wejściem, co wszyscy inni ludzie. I chcę zwrócić uwagę na to, że mimo że są podatnikami, płacą podatki tak samo jak oczywiście osoby heteroseksualne. Mamy te same obowiązki i po prostu te same prawa, tylko te prawa nie są w części nieuznane. Chcę powiedzieć, że Katarzyna Kotula walczyła z 8 miesięcy o to, żeby ten projekt ustawy o związkach partnerskich miał status rządowego i no niby to wywalczyła, no ale trudno się z tego cieszyć, bo dwa dni później PSL wyskakuje i mówi, że on w takim razie po wakacjach zaproponuje inne rozwiązanie, czyli ten status osoby najbliższej, czyli jeszcze zdegraduje to, bo już nie równość małżeńska i nawet nie związki partnerskie, tylko jeszcze jakiś status osoby najwyższej, którą... Najbliższej. Czyli to, co proponował prezydent Andrzej Duda. Dokładnie i to polega na tym, że ja mogę się objąć tym statusem z sąsiadem na przykład, który mieszka najbliżej mnie i po prostu mogę każdą dowolną osobę. Jest to znowu jakby taki sposób na to, żeby nie uznać naszych związków. Ale konserwatyści mówią tak, jeśli my, konserwatyści, czyli PiS, PSL, Konfederacja, że jeśli uchwalimy związki partnerskie, to jest otwarcie autostrady do małżeństw osób homoseksualnych, że jest i bardzo adopcji dobrze. Dzieci przez pary homoseksualne. Ale jedźmy tą autostradą. Ale oni się tego boją. Stanie? No to niech idą do psychoterapeuty. ze swoim lękiem. Na to są leki, można brać, po prostu, przepraszam, że tak mówię, ale to są problemy psychologiczne jakiejś grupy. Dlaczego ja mam się nimi zajmować? Wie pani, no w Stanach Zjednoczonych istnieją małżeństwa tęczowe tak zwane i rodziny tęczowe już ponad ćwierć wieku. I są badania. Znaczy to zostało zbadane. Tu nie ma jakiejś niewiadomej, przed którą my stajemy i nie wiemy, co się zdarzy po prostu. Wiadomo, że osoby homoseksualne są takie same jak każde. Boją się tego, że dzieci w rodzinach homoseksualnych będą przejmować orientację seksualną. No i może będą. Jedne rodzica. Będą, a inne nie będą. No, jedne będą, a inne nie będą. Na tej zasadzie nie powinny się w ogóle pojawiać osoby homoseksualne na świecie, bo skoro są one dziećmi par heteroseksualnych, no to jest po prostu śmieszne. No i co z tego, że będą? To jedne będą, a inne nie będą. Tak jak wszędzie jest po prostu. To, że ktoś ma uprzedzenia i uważa, że nie wiem, że pary homoseksualne coś zrobią dzieciom, to jak mówię, to jest problem psychologiczny tej osoby. Przecież przy na przykład adopcji, ja w ogóle nie mówię o adopcji zewnętrznej, no bo tu jakby my jesteśmy na etapie adopcji wewnętrznej, kiedy już jest rodzina po prostu. I jedna z osób wychowujących dziecko nie ma praw opiekuńczych. Ale nawet przy adopcji zewnętrznej nie widzę żadnego problemu. Przecież przy adopcji obowiązują bardzo ścisłe procedury. Nie daje się dziecku każdemu, kto przyjdzie, prawda? I te same procedury i te same jakby etapy weryfikacji, czy jest to odpowiednie środowisko dla dziecka, czy rodzice spełniają po prostu pewne warunki, będzie obowiązywać w przypadku również par homoseksualnych. To przecież tutaj nikt nie mówi o tym, że zaczniemy otwierać sklepy z dziećmi, tak? I że ktoś przyjdzie, powie, ja chcę dziecko i je dostanie. To tak nie wygląda. No więc ja nie rozumiem, skąd ta panika moralna. To jest bardzo, bardzo dla mnie rzecz, po prostu jak widzi pani, dosyć mnie to emocjonuje, bo po prostu naprawdę nie rozumiem, dlaczego jesteśmy więźniami czyichś uprzedzeń po prostu i być może jakichś psychologicznych lęków, które należałoby jakoś może zanalizować i jakoś je rozwiązać. Może one dotyczą w ogóle czegoś innego. No to w ogóle trzeba by się przyjrzeć temu. Jakby ja nie widzę żadnego racjonalnego powodu, żeby tak nas traktować. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowana jednak koalicją 15 października, ponieważ wydawało mi się przed wyborami, tak jak słuchałam bardzo, śledziłam uważnie to, co się działo w kampanii wyborczej, uważałam, że wobec tego wspólnego zagrożenia, jakim były rządy prawicy radykalnej w Polsce, PiSu i Solidarnej Polski, uważałam, że wobec tego zagrożenia mobilizujemy się i od tej pory traktujemy się poważnie. To znaczy, że gierki się skończyły, że wyborcy i politycy razem łączą się w tej sprawie, żeby odzyskać demokrację w Polsce i że będą pewne sprawy załatwione i że po prostu przestajemy je rozgrywać. Tymczasem znowu są gierki. Jakby to, co ja widzę, znowu są gierki. Po wakacjach zacznie się znowu. Ktoś wyciągnie tę ustawę o związkach partnerskich, na to PSL to skontruje tym swoim kompletnie poranionym pomysłem i obraźliwym dla nas i zacznie się znowu rozgrywanie, bo będzie kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, a potem zaraz się zrobi kampania znowu przed wyborami parlamentarnymi. I mówiąc szczerze, obawiam się, że powtórzy się ten scenariusz, który ćwiczymy już od dobrych 20 lat. I tutaj niestety stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Jesteśmy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i porozmawiamy o tym, jak żyje się osobom LGBT i po co tak naprawdę te związki partnerskie są potrzebne, czy równość małżeńska. Ja się z Państwem żegnam. Renata Grochal, do usłyszenia, zobaczenia jutro o godzinie 8.13. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3259. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze schab wieprzowy bez kości 48% taniej. 11,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 31 lipca. Cena przed obniżką 23,49. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp aż 70 cali. Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2689 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Cześć, Agata z tej strony. Dzwonię z mojego Yarisa z nowym napędem hybrydowym. Ma moc aż 130 koni mechanicznych i nowy system multimedialny. Jadę sobie spokojnie i na luzie, bo ma pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. I powiem Wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Na zegarach pół godziny do dziewiątej. A w radio nawigatorze trójki Maciek Sampolski. I na początek Warszawa. Ekspresowa ósemka, dwa spowolnienia na drodze w kierunku Poznania. Kierowcy zwalniają w okolicach mostu Grota Roweckiego i od Alei Prymasa do Lazurowej. Korek w kierunku stolicy nadal na A2. To za MOP-em Kania Południe, a przed węzłem Brzeziny. Przenosimy się w okolice Krakowa. Autostradowa czwórka zwalnia w stronę Katowic. Coraz wolniej poruszają się kierowcy od zjazdu na Zakopiankę do węzła Tyniec. Na tej samej trasie przed węzłem Brzęczkowice również trzeba zwalniać. To cały czas A4, a spowolnienie jest na trasie w stronę Wrocławia. S86 całkowicie zakorkowana od Sosnowca do Katowic. Z kolei na północy kraju niezbyt przyjemnie jedzie się kierowcom na A1. Tutaj trwa przebudowa. Spowolnienia w kierunku Trójmiasta są w okolicach Pelplina, a w przeciwną stronę nogę z gazu zdejmujemy między Swarożynem a Stanisławiem. Będzie dziś słonecznie niemal w całej Polsce, po południu i wieczorem trochę chmur może pojawić się w północnej części kraju, ale zapamiętamy ten wtorek jako słoneczny i ciepły, ale nie upalny, bo będzie od 22 stopni Celsjusza na Podhalu do 27 w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu i wschodzie kraju okresami porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Najpierw będzie wzrastać, a potem spadać. A czy słyszeli już Państwo o wydarzeniu, które odbędzie się 29 sierpnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? No więcej szczegółów pewnie w najbliższych dniach, ale to będzie odsłuch przedpremierowy nowej płyty Nicka Cave'a and the Bad Seeds. To będzie płyta The Wild God i właśnie taki przedpremierowy odsłuch przy Myśliwieckiej 357. Mówię o tym już teraz, bo zapowiada się wyjątkowe wydarzenie. Jedno z niewielu takich na świecie, więc proszę zapamiętać tę datę i wysłuchiwać szczegółów na antenie Trójki. Na pewno w najbliższych dniach pojawi się ich więcej. I'm Państwo pewnie na mniejszą grę i pojedynek słuchaczy, ale tu nie o czekanie chodzi, a o zgłaszanie się 2 dwójki i 7 trójek. Kto dziś zdobędzie wirtualne złoto? Kto wybierze piosenkę na koniec audycji porannej? Zapraszam, pytania gotowe, linia otwarta, 2 dwójki i 7 trójek. Lola Young nam gra Messi, słuchamy dalej. Mniejsza gra czeka. Ja czekam na uczestniczki czy uczestników 2 dwójki i 7 trójek, ale jeszcze wracamy do pomysłów na chwilę, do pomysłów na nowe porywające konkurencje olimpijskie. Dzień dobry. Ja bym chciał zgłosić sport, propozycję na igrzyska. Istnieje już dyscyplina sportu, która byłaby dosyć widowiskowa, łącząca najważniejsze sprawności, umysł oraz siłę fizyczną. I jest to szachobok. Przecież odbywały się już poważne gale w różnych krajach, mistrzostwa świata, więc myślę, że to byłoby całkiem ciekawe doświadczenie zobaczyć to na igrzyskach. Szachoboks na igrzyskach olimpijskich. Podpisuję się pod tą petycją absolutnie i proponowałem też tę zabawę w podbijanie balona w pokoju. Okazuje się, że the Balloon World Cup nawet jest rozgrywany. Jest taki sport i normalnie są zawodowcy, którzy uprawiają tę grę, więc też droga na igrzyska skrócona i tu znów kolejna petycja z mojej strony, by się pojawiła. Mniejsza gra na igrzyskach? Być może też byłoby to ciekawe doświadczenie. Można trenować w trójce codziennie od poniedziałku do czwartku o poranku. Zapraszam także teraz. Boli, boli, boli mnie dusza. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Niestety. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza. Czy nie odebrane od Jezusa? Ostatnio coś zakłóca. On by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść, bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór. Nie ukrywam, że mnie korci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Jest 8:42. Mniejsza gra. Tak jest, wakacyjna zabawa trójki. Mamy pytania i mamy uczestników. Pan Szymon, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także pan Grzegorz, dzień dobry. Witam, witam rywala, witam redakcję, witam słuchacz. Panowie po rozgrzewce? Przed rywalizacją? Delikatnie bardziej. Mm-hmm. No to tu rozgrzewka umysłowa pewnie potrzebna o poranku. Trzeba się rozbudzić. Proponuję takie trzy klepnięcia w policzki. To zawsze działa. Krótko powiem w tym czasie o zasadach. Będziemy zadawać pytania najpierw w kolejności wylosowanej, a później, jeśli będzie remis po dwóch seriach, no to ewentualnie pytanie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. To w sumie tyle musimy wiedzieć, więc pan Szymon, jako że zgłosił się pierwszy, wybiera czy orzeł, czy reszka. Ja wybieram orła. Dobrze, mam dzisiaj akurat 20 groszy w dłoni. To jest wyzwanie, jeśli chodzi o małą motorykę, ale udało się. I mamy orła, wylądowało na klawiaturze, ale orzeł jest, więc panie Szymonie, pan chce odpowiadać jako pierwszy czy jako drugi? Poproszę jako pierwszy. Dobrze, zanotuję sobie tylko tę kolejność, aby nic tutaj nie pomylić. Pan Szymon odpowiada jako pierwszy, pan Grzegorz jako drugi i od razu przechodzimy do pierwszej serii i pierwsze pytanie do pana Szymona. Panie Szymonie, kategoria muzyka, tak bym to określił. Wczoraj w mediach społecznościowych swoich ogłosił, że pod koniec sierpnia w wybranych miejscach na świecie wysłuchać będzie można przedpremierowo jego nowego albumu Wild God, nagranego wraz z The Bad Seeds. Jednym z tych miejsc będzie dokładnie 29 sierpnia trójkowe studio imienia Agnieszki Osieckiej. To muzyk pochodzący z Australii, ma 66 lat, wokalista, poeta, ma na swoim koncie m.in. duety z Kylie Minogue, PJ Harvey'em czy Marianne Faithfull. Nikt jak on nie potrafił spytać Do you love me? O kogo chodzi? Prawdopodobnie chodzi o Nicka Cave'a. No, nawet więcej niż prawdopodobnie. Chodzi o Nicka Cave'a, tak, dokładnie. To Nick Cave. Nie było to łatwe pytanie moim zdaniem, ale pan Szymon sobie poradził, ma pierwszy punkt. Teraz przechodzimy do pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, no dobrze, jak podałem kategorię przy pierwszym pytaniu, to i przy tym podam wyjątkowo, bo zazwyczaj nie podaję, to będzie literatura. Panie Grzegorzu, Młoda Polska to okres w sztuce, który przypadł na drugą połowę XIX i początek XX wieku. Rozwój tego stylu był związany z ogólnym kryzysem wartości i poszukiwaniem nowych trendów. I właśnie w tamtym czasie powstał jeden z najważniejszych i najwybitniejszych dramatów w historii polskiej literatury. To z niego pochodzą tak znane cytaty jak miałeś chamie złoty róg, sami swoi polska szopa, czy każden sobie rzepkę skrobie. Jak nazywa się to dzieło stworzone przez Stanisława Wyspiańskiego? Wesele. O, to można się weselić, tak jest, bo jest punkt dla pana Grzegorza. Wysoki dzisiaj poziom, bo to nie są łatwe pytania, jeszcze specjalnie tak zapisane, żeby było trudniej, żeby dużo słów było w pytaniu. Ja wiem, ale tak troszkę kombinujemy. I mamy 1-1 po pierwszej serii, więc wracam do pana Szymona z pytaniem do pana Szymona o postać między innymi. No dobrze, lekkoatleta, tyczkarz, wieloboista, ale także przez pewien czas polityk. Posiada obywatelstwo polskie i niemieckie, zasłynął ze słynnego gestu, o którym mówiła cała Polska. Dziś mijają dokładnie 44 lata od dnia, w którym Władysław Kozakiewicz zdobył złoto w skoku o tyczce. Wydarzyło się to podczas letnich igrzysk w roku 80. A w którym mieście te igrzyska się odbywały? Prawdopodobnie w Moskwie. Nawet na pewno w Moskwie. Znów trafia pan Szymon, więc mamy 2-1. No i ważny moment, bo pan Grzegorz musi zremisować, by zachować szansę na dogrywkę, by zachować szansę na zwycięstwo w mniejszej grze i wybór piosenki na zakończenie porannej audycji. Panie Grzegorzu, przedwczoraj obchodziliśmy 110. rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny, czyli pierwszej wojny światowej. To wydarzyło się dokładnie miesiąc po tym, jak w Sarajewie Gavrilo Princip zastrzelił Franciszka Ferdynanda, następcę tronu austriackiego. W ciągu kolejnych lat działań zbrojnych śmierć poniosło blisko 10 milionów osób, a w którym roku zakończyła się ta pierwsza wojna światowa? Dodajmy, Polska uzyskała wtedy niepodległość. No oczywiście, 1918. Oczywiście, nie było żadnych wątpliwości. 2-2 i mamy dogrywkę, panowie. Proszę wziąć głęboki oddech, przygotować się na szybką odpowiedź. Umówmy się, że nie muszą panowie mówić, kto odpowiada. Muszą panowie po prostu jak najszybciej podać odpowiednią odpowiedź na to pytanie. Ja tylko poproszę o próbki głosu, żebym nie pomylił. Pan Szymon? Jestem obecny. I pan Grzegorz? Grzegorz. Dobrze, rozróżnimy jakoś. A więc panowie, kto pierwszy, ten lepszy. Polityczne podsumowania dnia, rozmowy z ekspertami i słuchaczami, reportaż, relacje z kraju i zagranicy. Przez 3 godziny od poniedziałku do piątku na naszej antenie można usłyszeć, czym aktualnie żyją Polska i świat. O której godzinie zaczyna się popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki? O 15. Oj, zdaje się, że pan Szymon powiedział o 16, tak? O 15. O 15, a pan Grzegorz? O 16. Tak było, właśnie. I ten głos o 16 jest poprawny, a więc pan Grzegorz zwycięża. W mniejszej grze, tak. Nałożyły się te głosy, ale jeden ewidentnie powiedział 16, a drugi 15. Panie Grzegorzu, gratulacje. Dzięki serdecznie. Panie Szymonie, dzisiaj wicemistrzostwo, drugie miejsce, srebrny medal, no też chyba może będę być. Będę próbował jutro. O, dobrze, proszę się zgłaszać, zobaczymy, czy jutro się uda, żeby nie było, że codziennie te same osoby, ale proszę do nas wracać, także do mniejszej gry. A pan Grzegorz wybiera nam piosenkę na zakończenie porannej audycji, którą? Znowu radio zespołu Lombard. Dobrze, a więc przygotowujemy ten utwór, czy z jakąś dedykacją? Dla mojej narzeczonej Ani. A więc będzie dla narzeczonej Ani od pana Grzegorza Lombard na zakończenie porannej audycji. Panowie, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Pozdrawiam. Tymczasem zagra nam Odyssey, That's Love. Mamy 12 minut do 9. When you told me the truth, even if it really hurt, cause you knew what I was worse. When you let me borrow money that you didn't really have, cause you knew what I was worth. When I was at my worst, you would tell me I would blow when I thought that I would burst. You told me how to help others and through that discover how to put myself first. And here we are again, just confronting fears. Whether pain or gain is a bunch of tears. Blood, sweats, and tears probably disappear when smoke starts to clear. They resistance near. Pay attention to the folks who are fan of the flames. They're the ones who matter most in the gravity game. When stakes weigh you down and they stay around to pick up pieces and you off the ground. That's love. That's love. That's love. That's love. Hey, that's love. That's love. That's love. That's love. advice that I seldom ever took, but your head never shook. That's love. Both knowing you were right, never shook a lever right, just gave me that look. That's love. When I had to learn the hard way and you would let me fall, but never did it out of spite. That's love. You told me never burn a bridge, if you built it then you need it, whether river or brook. And here we are again and across the path. Darwin's our friendship strongest last, but our strength lies in our first thoughts to laugh at the things that bring most hurt hearts to clash. Fought past the bull, beef bouts and brawls, passing pettiness, blame games and all. Had a few deals, time out to chill, but knowing when you need space means you feel with love. That's love. That's love. Będzie Lombard, znowu radio od pana Grzegorza na zakończenie porannej audycji, ale zanim to, jeszcze jeden temat dziś państwu obiecałem, trochę sentymentalny, bo znikają jeden po drugim promy rzeczne, bo o nich mowa w wielu zakątkach Polski wciąż ułatwiają przeprawę na drugą stronę rzeki, ale coraz częściej są zastępowane mostami lub wręcz po prostu likwidowane i nie ma nic w ich miejscu, a przecież teraz, zwłaszcza podczas letnich wypraw rowerowych, to może być nietypowa atrakcja na trasie, o czym przekonał się nasz reporter Kuba Witkowski, skorzystał z takiego promu na Noteci w okolicach Czarnkowa. Teraz już jesteśmy na promie, ale czekamy jeszcze na ciągnik. Tak to wygląda, zobaczcie, Noteć. Piękne okolice, słuchajcie. No i ruszamy. W Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich posiadamy trzy promy, które są co do zasady całoroczne. Tłumaczy Artur Turas z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Natomiast ich kursowanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych, warunków dotyczących stanu wód. Stety, niestety ten prom w Ciszkowie, z którego ja korzystałem, już wkrótce przejdzie do lamusa. W Ciszkowie planowana jest budowa nowego mostu wraz z drogą dojazdową, to jest w ciągu drogi wojewódzkiej numer 153. Dla miejscowych to powód do radości. Dla przyrody i turystów wręcz odwrotnie, bo po drugiej stronie rzeki rozciągają się Łęgi Nadnoteckie i obszar Natura 2000. Cisza, spokój, którą teraz zakłócą samochody. Ale wiadomo, wszystko jest dla ludzi. Podobny los, i to dużo szybciej, czeka też przeprawę na Śląsku. Miejscowość Ciechowice, województwo śląskie. Będę się przeprawiał do Grzegorzowic przez rzekę Odrę. Można wjeżdżać. Most jest jak najbardziej potrzebny, to tutaj nie ma o czym mówić. Przyznali w TVP mieszkańcy tych terenów. To jest plus minus 35 kilometrów. No szkoda, że dopiero tak późno się za to, że tak powiem, wszyscy wzięli. Ale jak stwierdził w rozmowie z Telewizją Polską Ryszard Pacer ze Śląskiego Zarządu Dróg, most to spora inwestycja, która pochłonie 300 milionów złotych. To jest jedna z największych, chyba największa inwestycja ZDW w ciągu 25 lat istnienia naszego urzędu. Inwestycja, która mocno ułatwi życie w okolicy. Gorzej, gdy promy są po prostu likwidowane lub zawieszane. Tak się stało kilka lat temu w Dębnie nad Wartą. Dla mieszkańców, o czym wówczas usłyszał reporter Polskiego Radia Poznań, to być albo nie być. Dwa razy dziennie. Rano do pracy i z powrotem z pracy. Z Chrzana do Orzechowa to jest 10 kilometrów, a w koło mamy 20. No i każdy na to patrzy, nie? Do domu bym musiał robić 40 kilometrów dziennie, a robię tego połowę. Jeszcze jak jest most naprawiają w Nowym Mieście, z wahadłowy, to szczególnie się tutaj to przydaje. Na prośbę mieszkańców w ubiegłym roku prom przywrócono, bo w takich miejscach jak Dębno o moście raczej nie ma mowy. To jest tak lokalne, że nie ma takiej, w zasadzie takiej, no można by to powiedzieć, że nie jest to zasadne z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych, można by tak to powiedzieć. Tym samym, jeśli takie promy funkcjonują, stają się jak parowozy na kolei. Służą i wprawiają w podziw. Nawet mi płynęli na morzu sobie, relaks, jest taki, nie? Lepiej się dycho. Dosyć, że atrakcja to dla ludzi do życia codziennego potrzebna, nie? Same promy też są wyjątkowe, bo w 100% poruszane siłami natury. To jest jak napęd linowy, górnolinowy, czyli jest lina nośna, która jest rozstawiona pomiędzy dwoma masztami i do tego jest doczepiony prom. Po prostu ustawiam go pod kątem do nurtu rzeki. Wyjaśniał w Radiu Poznań ówczesny operator promu w Dębnie Mariusz Matuszak. I sama woda nas z jednego brzegu na drugi przesuwa po rolkach, po linie. Powiem wprost, niby nic wielkiego, niby taka sobie atrakcja, a naprawdę cieszy. Udało się, tak. Jesteśmy na drugiej stronie. Wietrznie, ale myślę, że warto choć raz w życiu skorzystać z przeprawy promowej. Ciekawe to doświadczenie. Ja też kiedyś w Wielkopolsce, jeśli dobrze pamiętam, się przeprawiałem i z tamtych wakacji w sumie zapamiętałem to najlepiej, więc myślę, że skorzystać trzeba. jak słyszeliśmy, i trzeba się spieszyć. Kuba Witkowski o promach i mostach nam opowiedział. Ja zrobiłem wcześniej z PJ Harvey PJ'a Harvey'a. Fanów przepraszam, czeski błąd. Emocje związane z mniejszą grą najwyraźniej się w toku walki udzieliły. No właśnie, mniejsza gra. Wygrał ją pan Grzegorz, dobrze znający ramówkę trójki. Zadedykował zwycięski utwór narzeczonej i teraz wspólnie na koniec porannej audycji tego utworu wysłuchamy. Lombard, Znowu Radio, bardzo proszę. Lat świt, teraz życzył mnie kac. W głowie kraje, czemu tak grać? Słuchaj, że zgarła wylewek snu, a tu ryk podlegała do snu. Znowu radiem, znowu radiem, znowu radiem, znowu radiem. Patrę w twarz, słyszę wszystko to wiem. Ten mózg, jego głos wbija się. W głowie mam grzech, to wszędzie wydam. Znowu radio, znowu radio, znowu radio, znowu radio. Oczy mam wyczulone jak pies, chwytam w nie każde słowo i się. Olga Szućko audycję realizowała, Staszek Pyrzyna odbierał telefony, Bartosz Bielecki program przygotował, a za minutę sport, serwis i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.